morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek przyszłoroczny budżet i sprawdzimy, co o planowanych wydatkach mówi ekonomista. Za 4 lata zostanie wbita łopata pod budowę pierwszej linii metra w Krakowie. Urzędnicy mają już wstępny plan prac. NATO potępiło Rosję za zmasowane naloty na Ukrainę i zapowiedziało dalsze wsparcie Kijowa. Rząd przyjął przyszłoroczny budżet. Dochody oszacowano na 630 miliardów złotych, a wydatki na 920. To daje deficyt na poziomie mniej więcej 290 miliardów złotych. Niemal 5% PKB będzie przeznaczonych na obronność, zwraca uwagę ekonomista PKO Banku Polskiego Mariusz Adamiak. Gdybyśmy oczywiście te wydatki wyjęli z budżetu, to budżet byłby prawie zrównoważony. Ten deficyt i generalnie nierównowaga finansów publicznych wynika jednak z kilku rzeczy. Wydatki na obronność oczywiście tak, pewne inwestycje, choćby w energetykę, no ale też i spełnianie oczekiwań społecznych, które no, ewoluują z roku na rok w kierunku takim, żeby płacić mniej podatków, natomiast możliwie więcej z budżetu otrzymywać. Przyszłoroczny budżet przewiduje kontynuację wcześniejszych programów. Także nowe programy, choćby to, co nazywamy w uproszczeniu babciowym. Również gdzieś tam między wierszami można wyczytać, że są przeznaczone pieniądze na obniżoną składkę zdrowotną. Generalnie dużo więcej jest przewidziane pieniędzy na zdrowie. Także na pewno ten budżet odnosi się do tych potrzeb takich socjalnych. W przyszłym roku spodziewane jest ożywienie gospodarcze, a PKB według prognoz wzrośnie o 3,9%. To jeszcze w kontekście wydatków na obronność. Za oceanem w Teksasie trwa właśnie medialna prezentacja pierwszego samolotu F-35 dla Polski, Husarz. Wiceminister obrony Paweł Bejda mówił, że dzięki tym maszynom polskie siły zbrojne stają się częścią elity, która zwiększa możliwości obronne w tej części Europy. Pierwsza polska maszyna na razie pozostanie za oceanem i będzie służyła do szkolenia naszych pilotów. Docelowo do 2030 roku Polska otrzyma 32 takie samoloty. Wbicie łopaty pod budowę pierwszej linii metra w Krakowie nastąpi za 4 lata, zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem prezydent miasta Aleksander Miszalski. Na razie urzędnicy przedstawili wstępny plan i harmonogram prac. Według założeń urzędników budowa pierwszego 6-kilometrowego odcinka potrwa od 5 do 6 lat i będzie kosztować 3 miliardy złotych, mówił Polskiemu Radiu prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. W tej chwili nie można mieć oczywiście gwarancji, że się uda, bo to nie zależy tylko i wyłącznie od Krakowa, ale również od instytucji, które będą nam wydawać różnego rodzaju pozwolenia, decyzje. No, będziemy robić wszystko, by jak najszybciej ten proces się rozpoczął, a później zakończył. Władze Krakowa liczą na wsparcie rządu oraz finansowanie inwestycji z dotacji unijnych oraz Banku Światowego. Pierwszy centralny odcinek metra w Krakowie będzie przebiegać z Bronowic do Nowej Huty. Przystanki powstaną m.in. w okolicach miasteczka studenckiego AGH, obrzeży Rynku Głównego, Dworca Kolejowego aż do Ronda Młyńskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A za powstaniem metra zagłosowali mieszkańcy Krakowa w czasie referendum w 2014 roku. Pomysł poparło wtedy 55%. Głosujących. NATO potępiło Rosję za zmasowane naloty na Ukrainę. Władzom w Kijowie Sojusz Północnoatlantycki obiecał dalsze wsparcie. Poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg po Radzie NATO-Ukraina. Została ona zwołana na wniosek Kijowa. Celem było omówienie sytuacji na froncie i priorytetowe potrzeby Ukrainy. Musimy nadal dostarczać Ukrainie sprzęt i amunicję, by mogła się bronić, podkreślił szef Sojuszu. 4 dni po zamachu w Solingen, gdzie od ciosów nożem zginęły 3 osoby, niemieccy policjanci dwukrotnie strzelali do atakujących ich nożowników. Jeden z napastników nie żyje. Specjalna komisja wyjaśnia okoliczności użycia broni wobec 26-latka w Mers w nadrenii północnej Westfalii. Mieszkańcy zawiadomili policję, że ktoś z nożem w ręku atakuje i grozi przechodniom. Gdy jeden z patroli namierzył mężczyznę, ten z dwoma nożami ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Dlatego policjanci odpowiedzieli użyciem pistoletu. Jeden ze strzałów okazał się śmiertelny. Sąsiedzi 26-latka twierdzą, że miał on problemy psychiczne, a 2 miesiące wcześniej stworzył zagrożenie dla 9-letniego dziecka. Wtedy też miała interweniować policja. Również 2 noże w rękach trzymał 54-latek na drugim końcu kraju w Radebergu w Saksonii. Policja przyjechała do niego w związku z podejrzeniem o manipulowanie przy elektronicznej opasce. Mężczyzna również miał ruszyć na policjantów. W gazecie Bild świadkowie przekazali, że mężczyzna był pijany, a od dawna siał postrach. W obu przypadkach atakującymi byli Niemcy. Do wydarzeń doszło w ciągu kilkudziesięciu godzin od zamachu Syryjczyka w Solingen. Adam Górczewski, Polskie Radio. 44-latka w greckim mieście Tripolis na Peloponezie została skazana na 3 lata więzienia za to, że wywoływała pożary, aby obserwować strażaków i z nimi flirtować. Informują o tym greckie media. Podpalaczka musi też zapłacić 1000 euro grzywny. Kobietę zatrzymano w poniedziałek w związku z dwukrotnym podpaleniem gruntów rolnych kilka dni wcześniej. Ogień nie spowodował dużych szkód dzięki szybkiej reakcji strażaków. Kobieta podobno tłumaczyła, że marzyła o poznaniu mężczyzny noszącego mundur. Podejrzenia straży pożarnej wzbudził fakt, że za każdym razem była na miejscu pożaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. O 18.45 rozpocznie się pierwsze z dzisiejszych spotkań Ligi Mistrzów UEFA. Karabach Agdam z Dinamem Zagrzeb zagrają w pierwszym meczu górą i to 3-0 był chorwacki klub. O 21.00 druga porcja Ligi Mistrzów. Crvena Zvezda Belgrad zagra z Bodo Glimt. Przed tygodniem wygrali Norwegowie 2-1. Slovan Bratysława podejmie Midtjylland. Tu rywalizacja zaczyna się praktycznie od nowa, bo było 1-1. W Pradze ze Slawią zagra Lille, a wczoraj druga praska drużyna Sparta zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów po 19 latach starań. Nie dociera to do mnie jeszcze, choć jestem naprawdę dumny ze wszystkich Spartan, z całego zespołu. Powiedział tuż po meczu trener Sparty Lars Friis. Dodał, że w Lidze Mistrzów ciekawie byłoby trafić na Feyenoord, do którego odszedł poprzedni trener Sparty Brian Priske. Z kolei piłkarze liczą na grę z Realem. Swoich rywali w Lidze Mistrzów Sparta pozna w czwartkowym losowaniu, a jeszcze dziś o awans powalczy druga z praskich drużyn Slavia. Zawodnicy Jędrzicha Tripszewskiego będą mieli zadanie trudniejsze niż ich rywale z drugiego brzegu Wełtawy. W starciu z francuskim Lille będą musieli odrabiać stratę z pierwszego meczu, przegranego 0-2. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W sprawach piłkarskich jeszcze smutna informacja z São Paulo. W tamtejszym szpitalu zmarł Juan Izquierdo, urugwajski piłkarz drużyny Nacional de Futbol. 27-letni zawodnik zasłabł na boisku podczas meczu 1/8 finału Copa Libertadores. Lekarze stwierdzili zatrzymanie krążenia i oddychania związane z arytmią serca. 11. etap La Vuelta wygrał Eddie Dunbar, Irlandczyk jeżdżący w barwach zespołu Jayco Alula. Dziś do przejechania było 166 km po górskim terenie. Trwa liczenie wyników klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Bren O'Connor z Australii. Drugi jest Primoz Roglic. W memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie zakończył się już konkurs pchnięcia kulą. Michał Haratyk znów poniżej możliwości. Siódmy z wynikiem 19 metrów 26 centymetrów. Na 100 metrów przez płotki Klaudia Wojtunik była czwarta z też przeciętnym wynikiem 13 sekund i 25 setnych. Przeciętny, bo Klaudia biegała już szybciej w tym sezonie. Patrz na to, co się dzieje na skoczni w Otyczce. Piotr Lisek zaliczył w pierwszej próbie 5 metrów 40 centymetrów. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie. Jedynie nad ranem na Pomorzu Zachodnim zacznie się chmurzyć. Może przelotnie padać gorąco. Tej nocy od 15 stopni na Pogórzu, Suwalszczyźnie około 17 w centrum i na północy do nawet 20 na zachodzie. A jutro słonecznie, choć od zachodu kraju stopniowo będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Do tego na krańcach zachodnich niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty do 75 km na godzinę wschodni i południowo-wschodni. Jutro znajdziemy się w bardzo ciepłej masie powietrza zwrotnikowego. Od 25 stopni będzie na Podhalu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów 30-31, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku jutro nawet do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kary za złe parkowanie mają być wyższe. Stawki mandatów za niewłaściwe parkowanie, przypomnę, nie zmieniły się od ponad dwóch dekad. 1500 zł mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Czy wysoki mandat odstraszy tych, którzy lekceważą przepisy? Dostawy, apteki, sklepy spożywcze nie mają wyznaczonego miejsca do parkowania i ci dostawcy muszą parkować ileś tam metrów od tego punktu i nosić te ciężkie pojemniki, kartony. Co w takim przypadku zrobić? Samorządy nie zapewniają tych miejsc parkingowych dla dostawców. Także ja sądzę, że tu trzeba patrzeć trochę szerzej. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i tak jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Mm-hmm. odnośnie w ogóle podnoszenia mandatu dla kogokolwiek, dla cokolwiek. Podnosić są ci, którzy nigdy w życiu mandatu nie dostali, albo nie jeżdżą w ogóle samochodem, albo jeżdżą bardzo rzadko. Jak można chcieć sobie podnosić mandat do cokolwiek? Edukacja to jest tylko to, co można uchronić od złych rzeczy i wyrozumiałość wobec innych. Dwie dwójki i siedem trójek, nie umiemy parkować, czy nie chcemy parkować prawidłowo, a może nie da się u nas parkować, bo na przykład nie ma gdzie. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Powiedział Pan edukacja, ale właśnie a propos edukacji. Przed 1 września w szkołach brakuje nauczycieli. Z danych zamieszczonych na stronie dilerzy wiedzy na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach, uwaga, jest 16 527 ofert pracy dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że będzie znało dokładne dane na temat wakatów we wrześniu. A więcej na ten temat Katarzyna Ingram. Nauczycieli brakuje głównie w dużych miastach, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Brakuje przedmiotowców język polski, matematyka, chemia. Brakuje już mniej niż w ubiegłym roku nauczycieli przedszkoli czy też wychowania wczesnoszkolnego, bo tu mamy niż demograficzny wchodzący. Natomiast bardzo brakuje nauczycieli współorganizujących kształcenie. To są nauczyciele dedykowani dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I tu chciałam powiedzieć, że ten brak jest szczególnie dotkliwy. Wakaty dotyczą przedmiotów, które wymagają wysokiej specjalizacji, mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Nikogo tutaj nie zaskoczę, że szukanie na rynku informatyków jest niezmiernie trudne. Niezmiernie trudne jest również szukanie specjalistów z dziedziny matematyki, nauk ścisłych. O fizyce też powiem, chociaż jest to oczywiste. Więc mamy zdecydowanie tutaj największe braki. Są jeszcze braki wśród nauczycieli wspomagających proces nauczania, ale one bardzo szybko się wyrównują, bo tutaj nauczyciele na studiach podyplomowych w ciągu 3 semestrów są w stanie zdobyć dodatkowe kwalifikacje, a biorąc pod uwagę niż demograficzny, to coraz więcej nauczycieli ma te kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Natomiast jak już ktoś się wybiera na podyplomową informatykę, to najczęściej do szkoły nie wraca. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska mówi, że zgodnie z danymi z czerwca w stolicy brakuje 4000 nauczycieli. Dokładne dane będą w październiku. Brakuje przede wszystkim nauczycieli przedmiotów ścisłych. Brakuje również nauczycieli wspomagających, nauczycieli dla dzieci z orzeczeniem do wychowania przedszkolnego i to jest problem już naprawdę od wielu lat. Świetlica szkolna również nam brakuje sporo i tradycyjnie już do języka angielskiego, matematyki 179 nauczycieli, do języka polskiego 177. Brakuje nam też trochę psychologów, ale ta liczba jest stosunkowo niewielka. Brak nauczycieli to problem znany od dawna, mówi Urszula Woźniak. To jest taki sam problem, jak był rok temu, 2 lata temu. Nie przybywa nauczycieli młodych, absolwenci nie decydują się na pracę w szkole. W ciągu ostatnich lat podniósł się wiek średni, wiek nauczycieli o 7 lat. Dwukrotnie przybyło nauczycieli emerytów, a dwukrotnie ubyło nauczycieli młodych. Ministerstwo Edukacji dokładne dane dotyczące wakatów będzie miało we wrześniu. Rzecznik resortu Piotr Otrębski mówi, że do tego czasu w szkołach trwają ruchy kadrowe. Cały czas trwa ruch kadrowy, więc te ostateczne dane dopiero będziemy mogli podać we wrześniu. Z naszych obserwacji i z informacji zbieranych przez kuratoria wynika, że sytuacja, jeśli chodzi o wakaty, jest w zasadzie porównywalna z tą sprzed roku. Jest nieco lepiej i bez wątpienia można powiedzieć, że podwyżki dla nauczycieli zahamowały odpływ nauczycieli z zawodu. W podobnym czasie, w 2023 roku, według strony Dilerzy Wiedzy, w szkołach brakowało 17 831 nauczycieli. Dodam, że ten już za chwilę rozpoczynający się rok szkolny będzie liczył 188 dni nauki oraz 177 dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Chodzi oczywiście o weekendy, dni ustawowo wolne od szkoły, wakacje, ferie zimowe czy przerwy świąteczne. Audycja popołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 18. Aha, jeszcze jedno przecież. Zapomniałem powiedzieć, że do wakacji zostało... Dobra, nie będę denerwował. Find the reasons for my constant change of mood. Said I see it to believe it. 21 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, wznowiono szkolenia praktyczne podchorążych na samolotach M346 Bielik. Loty, przypomnijmy, zostały zawieszone 12 lipca po katastrofie jednej z maszyn na lotnisku w Gdyni Babich Dołach. Przyczyny lipcowej katastrofy wciąż są ustalane, więc nie mamy powodów, by zmieniać sprawdzony system szkolenia, mówi dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pułkownik pilot Marek Kejna. To był lot pokazowy, czyli nie mający nic wspólnego z tym, jak prowadzimy szkolenie lotnicze. Ono się sprawdza. Oczywiście to nie jest tak, że wymyśliliśmy sposób prowadzenia szkolenia 5 lat temu i tak to robimy. My w zasadzie na bieżąco reagujemy na wszystko, co się dzieje i wprowadzamy drobne korekty zarówno w programach szkolenia, jak i w sposobie realizacji poszczególnych ćwiczeń. Współpracujemy z jednostkami lotnictwa taktycznego, zbieramy od nich doświadczenia. A ze względu na doraźny remont dęblińskiego lotniska, szkolenie podchorążych odbywa się w Radomiu. Z kolei loty pokazowe na Bielikach nadal pozostają wstrzymane. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zostaną wznowione. Przypomnę, że obecnie Polska dysponuje 15 Bielikami. Dziś sporo o lotnictwie, bo dziś święto lotnictwa polskiego obchodzone wspólnie przez lotnictwo cywilne, wojskowe i przemysł lotniczy. Ten dzień, to święto jest obchodzone od 1993 roku, a upamiętnia zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w 1932 roku w Berlinie. No i też dziś historyczny dzień, bo Polska wchodzi w posiadanie pierwszego wielozadaniowego samolotu F-35. Oficjalna prezentacja pierwszej maszyny, która zjechała z linii produkcyjnej, trwa w siedzibie firmy Lockheed Martin Fort Worth w Teksasie. W tych uroczystościach bierze udział także nasz korespondent. Jego relacje w serwisach Trójki. 23 minuty po godzinie 18, a w audycji popołudniowej dziś mówimy o parkowaniu. Kary za złe parkowanie mają być wyższe. Stawki mandatów za niewłaściwe parkowanie nie zmieniły się od ponad dwóch dekad. 2 2 7 3 Państwa sygnały w tej sprawie. Jeśli chodzi o temat parkowania, to mamy dwa tematy. Wielkość miejsc parkingowych, które bardzo często były projektowane 15-20 lat temu. Ja mieszkam w Gdyni i tego doświadczam. A drugi temat to są koszty parkowania. Na przykładzie Gdyni koszty parkowania to była jedna z przyczyn odejścia naszego wieloletniego prezydenta. Da, mandat za złe parkowanie ma wynieść teraz 1500 zł. 2 2 7 3 Ciekaw jestem Państwa zdania. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne ma. Logika w tym całym ja i ty. Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty. Gdzie tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sen?

W projekcie budżetu na próżno szukać sekcji zatytułowanej kredyt 0% i tu przechodzimy rzeczywiście już do naszych portfeli, choć nie jest jeszcze przesądzone, na co trafi ponad 1,5 miliarda złotych rezerwy. Na mieszkaniówkę w sumie trafi ponad 4 miliardy złotych, w większości do samorządów na budowę tanich mieszkań na wynajem. Między wierszami widać też plany obniżki stawki składki zdrowotnej, bo hojną ręką rząd chce dosypać pieniędzy na zdrowie. Zachowane mają być też wszystkie programy socjalne. To tyle nasze osobiste portfele. Pojawia się jednak i ważna deklaracja dotycząca dużych inwestycji. Zapewniamy m.in. 4,6 miliarda złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej, tylko oczywiście w 2025 roku. Będziemy świadkami rekordowego wzrostu inwestycji na infrastrukturę kolejową o 35% oraz na infrastrukturę drogową o blisko 18%. Tak mówił na konferencji minister finansów Andrzej Domański. Teraz, żeby wszystko przebiegło zgodnie z literą prawa, rząd do końca września ma czas na przedstawienie projektu budżetu Sejmowi. Aż 2 miliony osób w Polsce dorabia do etatu. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów zebranych przy okazji rozliczania zeszłorocznych PIT-ów. To sporo, bo teraz w Polsce pracuje nieco ponad 17 milionów osób. Dorabiamy najczęściej, by utrzymać podobny standard życia mimo rosnących kosztów, ale też na wakacje, hobby czy żeby powiększyć rodzinę. Sporym ułatwieniem tutaj było wprowadzenie pracy zdalnej czy hybrydowej w wielu miejscach. Według najnowszego badania CBOS tylko 4% respondentów zadeklarowało, że żyje im się bardzo dobrze i może sobie pozwolić na pewien luksus, a niemal 30%, że żyje im się dobrze i na wiele ich stać nawet bez specjalnego odkładania i to jest już chyba nie najgorszy wynik. Chociaż, jak czytamy w raporcie Biura Informacji Kredytowej, tylko w lipcu zadłużyliśmy się na ponad 1 200 000 zł. Rok do roku to jest wzrost o prawie 32%. Najczęściej wartość chwilówki to jakieś 2600-700 zł. No ale oprocentowanie niestety często dwucyfrowe. Teraz będą najpierw cyfry, a potem dwie liczby po przecinku, czyli kończymy notowaniami walut. Złoty po południu próbuje coś odrabiać, ale dziś stracił naprawdę sporo. Frank kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,29, funt jest po 5 zł i 9 groszy, dolar kosztuje 3 zł i 86 groszy, a WIG20 niestety nie udało się, zanurkował o 0,5% na koniec sesji. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie. Nadchodząca noc będzie bardzo ciepła, co potwierdza rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Na termometrach zobaczymy temperaturę minimalną od 15 stopni na Warmii, Mazurach oraz w rejonach podgórskich. Na przeważającym obszarze kraju około 17, ale może być również tak zwana noc tropikalna na zachodzie, czyli tam temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Wiatr przeważnie słaby. To nocą, a jutro w ciągu dnia będzie upalnie zwrotnikowe powietrze dotarło do Polski. W związku z tym Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Te ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny 18, bo będzie słonecznie, ale też od zachodu będzie się chmurzyć, przelotnie padać, a na krańcach zachodnich niewykluczone burze. Jutro od 25 stopni na Podhalu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów 30-31 stopnie, największy upał na Dolnym Śląsku, nawet do 32. Audycja popołudniowa za 25 minut 19. Już za chwilę to, co przygotowało na dziś Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Je sais pas qui tu es, derrière ton visage, Jeszcze w sprawie parkowania pan Adam dopowiada, że są wózki transportowe, więc dla tych wszystkich dostawczaków taka oto podpowiedź. No nie wiem, czy to nie aby złośliwość, ale rzeczywiście w innych krajach jakoś sobie radzą z tym nieprawidłowym parkowaniem i to nie rozwiązując to wysokimi mandatami. Do tego tematu jeszcze wrócimy, prócz tych najważniejszych informacji i muzyki w audycji popołudniowej, także teraz... Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mają 20 tysięcy zabawek z całego świata. Maria Ozierańska z mężem od lat kolekcjonują zabawki i z czasem swoją pasję przekazali córkom. Co znajdziemy w tej kolekcji? Są misie i lalki, oczywiście są militaria, piłkarzyki, teatrzyki domowe, klocki i konsole do gier. Niektóre z nich są unikatami, tak jak chociażby XIX-wieczna lalka z porcelanową głową i korpusem pokrytym skórą koźlęcą. Służyła jako modelka ówczesnym projektantom mody. Jest też lalka o trzech twarzach, Karla Bergera z początku XX wieku. Wiele elementów tej kolekcji to prawdziwe skarby. Pani Maria mówi tak. Zabawka to przedmiot, który łączy nas wszystkich bez względu na wszelkie różnice. Każdy człowiek na świecie posiadał przecież jakąś zabawkę. Teraz już wspólnie zapraszamy na opowieść Moniki Chrobak ze studia dokumentu i reportażu Polskiego Radia pod tytułem Nasze zabawki. Ja się bawię piękną zabawką, która ma... ponad 50 lat. Jest to zabawka, którą kupiłam w sklepie razem z moim tatem. I tam stała się taka magia, że na taką szklaną ladę, w której były właśnie wystawione najprzeróżniejsze rzeczy, ta pani sprzedawczyni postawiła kilka blaszanych zabawek, które jak tu widać, słychać, były nakręcane na sprężynę. Oczywiście nie mogłam sobie wszystkich wybrać, które wtedy były dostępne w tym sklepie, a było ich kilka. Tylko tą jedną. Przedstawia małego chińskiego chłopca, który teoretycznie powinien iść. Przed sobą ma bęben i na tym talerze. Klasyka. A więc jedziemy, gramy i talerzami oczywiście szalejemy. No jedzie, ale to jest, muszę wam powiedzieć, wolno. Trochę to inaczej wygląda. Chyba, że to upływ czasu. Może ona tak zawsze jeździła, tylko mi się tak z perspektywy czasu zdawało, że ona była taka błyskawica. To tak jak zawsze się wydaje, że coś było olbrzymie i no duże, właśnie, a potem... później się okazuje, że tak, małe. To tylko człowiek był mały. No tak. Pamiętam do dziś, że ten mały Chińczyk jeździł na podłodze w kuchni. Bo tam było mi przyjemnie, lubiłam przebywać w tej kuchni, bawiłam się często na podłodze, jak mama przygotowywała posiłki. Później, no po prostu czas leciał naprzód, dorosłam. W pewnym momencie, no, urodziła się moja córka Ania i stwierdziłam, że trzeba zabrać tę zabawkę z mojego rodzinnego domu i przekazać ją Ani. Ania zrobiła jedną rzecz. Po prostu była za mała jeszcze na tą zabawkę i urwała Chińczykowi głowę. Tak, no niestety było to dla mnie przykre, bo mama się troszeczkę zezłościła. Tak, ale mi bardziej było przykro i takie zaskoczenie pamiętam. No jak można zabawkę uszkodzić, głowę i urwać? To dla mnie było nie do pojęcia. No ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, jak ona ważna dla ciebie była. To nie chodziło o to. Też. To, że zabawki kochałam, no to już każdy wie, przynajmniej z mojej rodziny. Zawsze o nie bardzo, bardzo dbałam. Musiały być fabrycznie dopieszczone, tak jak były kupione, tak miały być. Gdy stałam się nastolatką, pamiętam do dziś wyjazd na kolonie do Warszawy. I pamiętam, poszłam do Cepeli na Starym Mieście w Warszawie i zobaczyłam piękną, drewnianą krakowiankę i krakowiaka. Te dwie lalki drewniane mnie tak zauroczyły, stały się dla mnie bardzo ważną rzeczą. Później przy każdej okazji, gdzie byłam, kupowałam te lalki. One wtedy jak gdyby do mnie coś powiedziały i się zaczęło to moje jak gdyby kolekcjonowanie zabawek w inny sposób, że nie do zabawy, w sensie do zabawy, tylko dla ich piękna, dla ich takiej inności. No coś, co poraża jak gdyby swoją urodą, swoim pięknem. I co było dalej? Wyszłam za mąż, urodziła się Ania i nasza Ania dostała pozytywkę przywiezioną z Czechosłowacji wówczas. Niebieskiego kotka, który w środku miał właśnie pozytywkę. Trzeba było pociągnąć sznurek i ten kotek piękną melodię, że tak powiem, wygrywał, chociaż wiadomo, że to pozytywka. Mój mąż bardzo lubił puszczać Ani tę pozytywkę przed zaśnięciem i tak rozmawialiśmy kiedyś przez przypadek i ja mówię, słuchaj, u mnie w domu są pozytywki. On mówi, gdzie? W domu rodzinnym. Się okazało, że te pozytywki były na strychu, nie w domu, tylko na strychu. Podczas następnej wizyty u moich rodziców poszłam na strych i zniosłam te pozytywki. Mój mąż bardzo lubi muzykę, skończył zresztą szkołę muzyczną i zafascynowany tymi pozytywkami po tym kotku Ani z Czechosłowacji zaczął te pozytywki uruchamiać. I w pewnym momencie zaczęliśmy te pozytywki jak gdyby kolekcjonować, oboje. W międzyczasie włączyły się lalki do tego, z mojej inicjatywy i w pewnym momencie nasz kolega, który przyjechał do nas do domu, zobaczył powystawiane te pozytywki w dużym pokoju razem z tymi moimi lalkami i mówi do nas tak, że w Otmuchowie jest organizowane co roku Święto Kwiatów i można tam wystawiać tego typu swoje rzeczy, żeby ludzie je oglądali. I tak zrobiliśmy. Wynajęliśmy salę w ratuszu w Otmuchowie, wystawiliśmy te pozytywki, no i ja te swoje lalki tam. I właśnie co śmieszniejsze, ten mój mąż zauroczony dźwiękiem tych pozytywek był taki trochę zdegustowany, bo w większości przychodziły na tę wystawę panie, a panie do lalek. A pozytywki tam sobie gdzieś były i sobie grały. No i w pewnym momencie się zrodziło coś takiego. Zaraz, przecież my mamy tego dużo. A może zrobić wystawę gdzie indziej, nie jednodniową czy dwudniową na tym Święcie Kwiatów, tylko zająć się tym na poważnie, bo to jak się okazało, jak się to zgromadziło, to się okazało, że tych zabawek i tych pozytywek jest pokaźna ilość. Jesteśmy teraz w Krynicy, Zdrój, w pięknym ostrowisku, w którym w pewnym momencie postanowiliśmy z mężem otworzyć filię Muzeum Zabawek Skuda w Zdroju. Już 12 lat tutaj to funkcjonuje, a w roli głównej obsadziliśmy naszą córkę Anię, która prowadzi ten punkt wraz z mężem i to już jest ich historia z zabawkami. Cieszę się bardzo, że udało się tę naszą pasję i zauroczenie zabawkowe jak gdyby na następne pokolenie przekazać. No, trudno było, nie, jak się w tym wyrastało. Tutaj jest a propos taka, w tym wyrastało. Przypomniała mi się jedna anegdota, nie wiem czy mogę. W pewnym momencie przed świętami Bożego Narodzenia, jak było sprzątanie domu, oczywiście wielkie, no i w dużym pokoju moje zabawki były też porozstawiane wszędzie. Wpada Ania do mnie do kuchni, do dziś pamiętam, i mówi, mama, zabieraj te swoje zabawki. I to było takie piękne, to było takie urokliwe. No, to tak jak u ciebie w domu, zawsze wszędzie te zabawki tak, stoją, nie ma gdzie usiąść i to zjeść, prawda. Bo wszędzie nie są zabawki. Nie ma, wszędzie są zabawki, w sypialni, w kuchni, gdzie tylko. A dlaczego tak się dzieje? Bo w pewnym momencie to kolekcjonowanie zabawek zaczęło przybierać takie fajne formy. One zaczęły się łączyć z moim życiem i z życiem mojego męża. One nadały sens temu życiu. Ja pracowałam ileś lat w szkole, byłam nauczycielką i w pewnym momencie wyszło tak, że ja zrezygnowałam z tego zawodu, żeby właśnie zrobić z muzeum to w Kudowie, te 20 lat temu. I teraz co fajniejsze, brakowało mi tej szkoły, absolutnie tego kontaktu z dzieciakami i w ogóle, ale zaczęły przychodzić wycieczki szkolne, także można było. Można było się tam tak swoim potrzebom. No i później poszło, jakoś to tak wszystko razem się połączyło, Ania też się w to wtopiła. Po jakimś czasie nasza młodsza córka Ula, która prowadzi właśnie w Kudowę, bo my już tak troszeczkę z mężem z boku jesteśmy, dostarczamy tylko to, co nam się podoba i ustawiamy to, gdzie nam się podoba. Tak, i wszystkich też. I wszystkich też. Też ustawiamy wszystkich, zgadza się po kolei, po kątach. Niby z boku, ale jednak. Masz tę lalkę tu postawić? Nie tu, tam? Nie tu. No, zgadza się, ale to tak zawsze było, bo ty jesteś silny charakter i tak generalnie. No to Ania akurat nie silny, nie silny. No może się ją bywa. Jestem taka, a nie inna, ale zabawki kochamy wszyscy i udało się to przekazać wszystkim, nawet zięciom. No dorastając w rodzinie kolekcjonerów, którzy już potem się tym zajmowali, powiem to śmiało, w trochę fanatyczny sposób. Ja też zaczęłam kolekcjonować swoje rzeczy. Mianowicie takie, które bardziej odpowiadały mi. Wiadomo, rodzice zajmują się tymi najstarszymi zabawkami, to ich kręci. A dla mnie zawsze takim marzeniem było przynajmniej z dzieciństwa posiadanie większej ilości chociażby Barbie czy Lego. Jak ja byłam mała, to miałam jedną Barbie, którą przywiozła mi moja babcia z Kanady. No i generalnie Barbie jest taką lalką, do której mam sentyment, przez co zaczęłam po prostu kolekcjonować mini zbiór od tych najstarszych, czyli od lat 60. Zabawa jest jak gdyby łączona z dzieciństwem, co jest nieprawda do końca, bo są zabawki dostosowane do każdego wieku, od grzechotki do tronu, a każdy z ich właścicieli jednakowo sobie je ceni. Każdy? Swoją. Brawo. Bo w każdym z nas, jak to się dzisiaj szumnie mówi, jest dziecko. Tak, bo jest dziecko. Większe, mniejsze, ale ono ma dawać radość, tak jak to nasze muzeum ma dawać radość, ma dawać wspomnienia miłych chwil, powodować, że ludzie się uśmiechają. Przychodzą rodzice z dziećmi i za chwilę role się odwracają. Oni przyszli do tego muzeum w większości dla swoich pociech, dla dzieci, a za chwilę zaczynają dostrzegać swoje zabawki, które pamiętają, zaczynają opowiadać tym swoim dzieciom o nich, o swoim dzieciństwie, o swojej rodzinie. Dzieje się magia, jak gdyby łączy te rodziny, to pokolenie z poprzednim pokoleniem. Niedawno tęskniłam za dzieciństwem, za wspomnieniem rodziców. 10 lat na mnie czekano i byłam jedynaczką, dlatego może ja mam ten obraz dzieciństwa zupełnie inny. O mnie dbano, o mnie zabiegano, żebym ja miała cudowne to dzieciństwo, ale na przykład dzieciństwo moich koleżanek i kolegów z ulicy inaczej wyglądało. I tam się nikt nie martwił, że to dziecko gdzieś poszło na górkę, przewróciło się, sobie zrobiło krzywdę, bo chodziliśmy na tak zwane górki, czyli piaskownie. To zaraz mój tato szedł patrzeć, czy mi się jakaś krzywda nie dzieje. A tamte biegały sobie samopas, co ja byłam bardzo niezadowolona, że ja jestem pod kontrolą, a one sobie mogą robić, co chcą. Każdy pamięta z dzieciństwa to, co dla niego jest ważne. Czym się różniło ono od dzisiejszych i dlaczego? Dlatego, że jak ktoś sobie zrobił sam na przykład szmaciankę, czyli piłkę szmaciankę, to bawiło się tą piłką szmacianką pół ulicy. I wszyscy się cieszyli, powodowało to uśmiech. Dzisiaj z kolei było to postrzegane jako faux pas, bo w większości dzisiejsze dzieci, które są tak samo uśmiechnięte i skore do zabawy, poprzez wpływ mediów, dorosłych, upatrują w zabawkach czegoś innego. Podchodzą do swoich zabawek tak, jak gdyby je kolekcjonowały, a nie one służyły ich dzieciństwu, postrzeganiu tego świata. Wie pani, co mi kiedyś dziecko powiedziało? Jak oprowadzałam wycieczkę, jesteśmy przy autach, a taki chłopiec, ja wiem, 11 lat, woła mnie. Wie pani, co tu stoi za auto? Mercedes. Ja mówię, no wiem. A mój tato ma 3 Mercedesy. No i co wtedy powiedzieć? No co? Dziecko jest nauczone już chwalenia się tym, co jest,